Torsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Godzina jeszcze przed nami. Zabrzmiało tak, jakbym narzekał na to, że jeszcze godzina. Ja to miało zabrzmieć sympatycznie i serdecznie. Mam nadzieję, że tak słuchacze odebrali. Kolejna godzina. Zapraszamy do trójki przed nami. 18 teraz. Najważniejsze informacje w serwisie ma Agnieszka Drost. Obrona granicy i promocja Podlasia. Oczy rządu zwrócone na wschód. Policjanci z Poznania przejęli prawie 2 tony narkotyków. Już jutro rusza Warsaw Summer Jazz Days. Kwestie ochrony i bezpieczeństwa wschodniej granicy Unii Europejskiej, zbliżający się szczyt NATO w Waszyngtonie oraz pomoc Ukrainie były tematami rozmów szefów resortów obrony Polski i Litwy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przebywał dziś z wizytą w Wilnie. Szef MON-u podkreślał, że Polska i Litwa oczekują finansowego zaangażowania Unii Europejskiej w obronę granicy wschodniej oraz w budowę tarczy wschód i bałtyckiej linii obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział też, że Warszawa chce wspólnie z Litwą kupować sprzęt wojskowy. Chodzi m.in. o przenośne zestawy przeciwlotnicze Piorun. Jest inicjatywa DIRPA Unii Europejskiej, czyli właśnie wspierająca takie konsorcja składające się z przynajmniej 3 państw w celu dokonania wspólnego zakupu. To jest ta przestrzeń, którą będziemy chcieli wykorzystać. To nie jest łatwe i to mówię już w imieniu Polski, ale będziemy walczyć o to, żeby chociaż pioruny, inny sprzęt, który będzie możliwy, był kupowany wspólnie przez naszych sojuszników wraz z nami. Wicepremier oświadczył też, że Polska jest przygotowana na przekazanie Ukrainie kolejnej transzy pomocy o wartości 100 milionów euro. Ponad 1 000 000 zł przeznaczy rząd na ogólnopolską promocję wschodniej części województwa podlaskiego. Chodzi o to, by pokazać, że region jest atrakcyjny, bezpieczny i zachęcić turystów do przyjazdu. Specjalny program zakłada promocję województwa podlaskiego m.in. w ogólnopolskich telewizjach, radiach i portalach internetowych. Przedsiębiorcy z Białowieży mówią, że ich sytuacja jest dramatyczna i trzeba jak najszybciej poinformować resztę Polski o tym, że przy wschodniej granicy kraju jest bezpiecznie. 0 ludzi. Jeżeli tak potrwa jeszcze tydzień, dwa, to zamykamy biznes, bo nie ma sensu. Poprzez wysyłanie jakichś tam SMS-ów, poprzez po prostu nagłaśnianie tego, że tu jest niebezpiecznie. Mamy po prostu 70% turystów mniej na chwilę obecną niż to powinno być. Widać, że chyba się dużo ludzi wystraszyło jednak, bo są miejsca, gdzie są totalne pustki. Jechaliśmy na wycieczkę rowerową, ze Suwałk do Lublina jedziemy. Były zawahania na pewno bardzo, bo mieliśmy 2 uczestniczki, które zrezygnowały. Teraz żałują. Z Francji przyjechaliśmy z żoną do Białowieży motocyklami. Teraz jeździmy tutaj rowerami. Czujemy się tutaj bardzo bezpiecznie. Nie zbliżamy się do granicy i nie uważamy, żeby działo się tutaj coś złego. Dzisiaj trzeba wesprzeć Podlasie. Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Dlatego rząd uruchomił specjalny program promocji turystycznej Podlasia, po to, żeby wesprzeć działania lokalnych władz, aby przekonać wszystkich, że Podlasie nie tylko jest piękne, ale Podlasie jest bezpieczne. A minister sportu i turystyki zapewnia, że w razie potrzeby resort przeznaczy kolejne pieniądze na promocję województwa. Poznański oddział Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości udaremnił sprzedaż leków i narkotyków o czarnorynkowej wartości 17 milionów złotych. Jak mówi jeden z funkcjonariuszy, przestępcy na internetowym forum przekazywali informacje o transakcjach czy o tym, jak produkować nielegalne substancje. Forum, które było ukryte w Darknecie, jest to sieć, która jest zaprojektowana specjalnie po to, żeby zapewnić swoim użytkownikom niesamowicie skuteczną anonimowość. Dlatego tutaj ten proces był bardzo trudny. Na czym to polega? Nie możemy tutaj do końca powiedzieć, niemniej jednak chodzi o składanie tak naprawdę małych elementów w jedną całość. Służby zabezpieczyły dokładnie 1770 kg środków odurzających, psychoaktywnych i ich prekursorów. To największa ilość wykryta przez komórki zwalczające cyberprzestępczość w Europie. Pogłębia się problem suszy hydrologicznej w Polsce. Ostrzeżeniami IMGW obejmowany jest coraz większy obszar kraju. Niskie przypływy wody w rzekach występują głównie na północnym wschodzie Polski. Chodzi o północną część Mazowsza, Warmię i Podlasie, a także o województwo kujawsko-pomorskie. Hydrolog IMGW Emilia Szewczak mówi, że w najbliższych dniach spodziewane są głównie opady punktowe występujące w burzach. Opady burzowe nie poprawiają sytuacji wilgotnościowej gleby na dłuższy czas. Często są to opady punktowe o bardzo dużym natężeniu i wówczas woda błyskawicznie spływa po powierzchni ziemi i nie zasila warstw gleby położonych głębiej. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują także w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i pomorskim. Wirtuos gitary basowej Markus Miller, kompozytor i saksofonista John Zorn, nowy kwartet gwiazd Void Patrol oraz młodzi polscy jazzmeni. Tak zapowiada się Warsaw Summer Jazz Days. Jeden z najważniejszych jazzowych festiwali w Polsce rozpocznie się jutro w warszawskim klubie Stodoła. Od ponad 30 lat na Warsaw Summer Jazz Days występują największe gwiazdy współczesnego jazzu, mówi dyrektor festiwalu Mariusz Adamiak. Powstał kiedyś w kontrze do wtedy dość upadłego już Jazz Jambory. Generalnie chciałem przedstawiać to, co najlepsze w jazzie, to, co nowe w jazzie, żeby publiczność mogła się jak gdyby z tymi nowymi zjawiskami zapoznać. I tak jest w sumie do dziś, że z jednej strony są te gwiazdy uznane, jak również są właśnie te wschodzące nowe zjawiska. Tak jest oczywiście w tym roku. Jutro festiwal rozpocznie gala polskich zespołów, a finał w niedzielę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A sportowo, co dobrego? Krzysztof Łuniewski. No niestety nic dobrego, bo zaczynamy ten serwis od koszykówki. Nasza męska kadra właśnie teraz spotyka się z reprezentacją Bahamów. To jej pierwszy mecz na turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Walka o awans toczy się w Walencji. Na tę chwilę przegrywamy 26-38. Do Paryża wybierze się tylko zwycięzca turnieju w trzecim pod względem liczebności mieście Hiszpanii. Dziesięciokrotnie liczniejszy Londyn organizuje od XIX wieku wielkoszlemowy Wimbledon. Niestety dziś już w pierwszej rundzie z turniejem pożegnały się Magdalinet i Magdalena Fręch. Pierwsza z wymienionych 5-7, 7-6 i 3-6 uległa Ukraińca Elinie Svitolinie. Druga 5-7 i 3-6 Brazylijce Beatriz Haddad-Maj. Dalej gra za to w turnieju panów obrońca tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz. Carlitos dopiero co opędzlował, mówiąc sportowym żargonem, w trzech partiach Australijczyka Aleksandra Vukicia. Ze spraw siatkarskich poważne wzmocnienie na środku bloku w Dewelopresie Rzeszów. Nową zawodniczką wicemistrzyń Polski będzie reprezentantka Polski Agnieszka Korneluk. Na Podpromie przenosi się po 4 latach spędzonych w Chemiku Police. Ten, jak wiadomo, po wycofaniu się sponsora strategicznego grupy Azoty ledwo wiąże koniec z końcem. W ostatnim czasie nie przelewało się też w piłkarskiej Lechii Gdańsk. Mimo to biało-zieloni po rocznej przerwie wrócili do PKO Ekstraklasy. Dziś w przedsezonowym sparingu po jeden zremisowali z Chojniczanką, tak jak Raków Częstochowa spuszczą Niepołomice. Sport wróci na naszą antenę po 21:00. A teraz pogoda. Jak słyszymy, rzeczywiście tej wody mało w glebach i to jest bardzo, bardzo poważny problem. Te opady, które mamy, są chwilowe, są czasami bardzo intensywne, ale nie ratują sprawy. W najbliższych dniach trochę tego deszczu spadnie, ale też nie przesadnie dużo. Jutro na wschodzie mogą pojawić się burze, możliwy jest także grad. Temperatura nam się uspokoiła. O 30 na razie nikt nie wspomina w najbliższym czasie. Do 23-20 w nocy od 13 do 16 stopni. Dziś jeszcze gdzieniegdzie przelotny deszcz. Jutro też może taki się zdarzyć, natomiast najmocniej, jeśli już będzie padać, to na wschodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oasis szykuje się w Trójce ze swoją muzyką. Bardzo dziękujemy. Witamy panów. Rozgośćcie się. Podlasie. Współczujemy bardzo tym, którzy mają tam biznes turystyczny. Fajnie teoretycznie być w miejscu, gdzie pusto, ale może mocno boleć. Zapraszamy na Podlasie. Wanna fly lately? Did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. Now, and you got it wrong. 'Cause I- jak myśmy sobie to wykombinowali? Za chwilę skaczemy do Wielkiej Brytanii, bo tam się decyduje parlament, a tu proszę panowie z Oasis właśnie. Ostatnie zdanie mieli w tej piosence. To co, Londyn? Bitwa o Downing Street. Farewell Rishi Sunak, widziałem dzisiaj taki tytuł chyba w Sky News. Jutro mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa wybierają nowy parlament. 650 starć na 650 polach bitwy, podpowiada Adam Dąbrowski, nasz korespondent. Kluczowe dla wyników będą dwa mury na mapie wyborczej. Czerwony i niebieski. Opozycja jeden odbudowuje, chyba z sukcesami, a drugi dość desperacko podpierają konserwatyści. Adam Dąbrowski, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy z tobą na tej budowie, ale potrzebuję wsparcia, Adam. To zaczniemy od muru, który parę lat temu runął prawie całkowicie, a teraz chyba powstaje na nowo, błyszczący, czerwony. To są miejsca na północy Anglii i w Midlands, miejsca tradycyjnie robotnicze, miasteczka często wybudowane w cudzysłowie przez rewolucję przemysłową, społeczności spajane przez szyby kopalni, przez kominy fabryk, które dziś często pokrywa rdza, miejsca, gdzie często nie do pomyślenia było głosowanie na kogoś innego niż na partię pracy. Jak zagłosujesz na konserwatystów, to twój dziad będzie się w grobie przewracał. A jednak 5 lat temu czerwony mur runął, wiele z tych okręgów zamalowało się na kolor niebieski, kolor konserwatystów. Magia Borisa Johnsona, obietnica dokończenia Brexitu. Pamiętajmy, wielu wyborców z klasy robotniczej chciało wyjścia z Unii, choćby ze względu na imigrację, głównie z Polski. Chcecie po 14 latach znowu rządzić? Musicie odbudować Czerwony Mur, odzyskać Bassett Law, odzyskać Barrow and Furness. Od tej misji zaczęli lejburzyści parę lat temu długą, długą drogę do powrotu do władzy. No i wiele wskazuje na to, że prace remontowe się rzeczywiście powiodą, że ten Czerwony Mur znowu stanie. Ja teraz zabiorę państwa do jednego z takich miejsc. Hrabstwo Staffordshire, nieopodal Manchesteru, Stoke nad rzeką Trent. Niegdyś ważna cegiełka Czerwonego Muru. No małe miasteczko. Harmonia, spokój, cisza. W Stoke urodził się Lenin. Niedługo będzie miał tu pomnik, ale okolica od stuleci znana jest z innego dźwięku. Mamy w żyłach glinę, mówią mieszkańcy. Od XVII wieku sieć okolicznych miasteczek łączył przemysł ceramiczny. Jeden z wiktoriańskich warsztatów nadal działa, a pośród największych skarbów miejscowego muzeum jest ceramiczna sowa imieniem Ozzy. Tyle, że złote lata okolica ma już za sobą. Przemysł podupadł w latach 80. Przeniósł się w dużej mierze na wschód. Mówi mi dr Filip Katni z Kiel, lokalnego uniwersytetu. Trudno się dziwić, że na dość pustawych uliczkach mało jest wyborczego entuzjazmu. Trudno już mi komuś zaufać, nie głosuję. Chciałbym, żeby te ulice odżyły. Ludzie staliby się trochę weselsi. By rządzić, Partia Pracy musi odbudować Czerwony Mur. Wygląda na to, że w Stoke się to udaje. Miejscowy kandydat Gareth Snail mówi mi tak. Walczymy o każdy głos. Przekonujemy, że teraz potrzeba nam progresywnego rządu. Z każdymi drzwiami, do których pukamy, narasta u mnie przekonanie, że dobrze sobie radzimy. A jednak trudno tu znaleźć entuzjazm. Atmosferę dobrze podsumowują te słowa taksówkarza, pana Naza, który odwozi mnie na stację kolejową. Nie wiem, czy zagłosuję. Czy to na lewicę, czy to na konserwatystów. Wszyscy tu zawiedli. Czerwony mur znowu rośnie w oczach, proszę państwa, za to inny mur się chwieje. Niebieski mur stoi na południu Anglii i na przykład na przedmieściach Londynu. To są zwykle miejsca bardziej zamożne. Jeszcze 5 lat temu torysi mogli spokojnie liczyć na tamtejszych wyborców, a teraz? A teraz już nie. To są ludzie bardziej konserwatywni pod względem gospodarczym, więc do torysów pasują. Ale, i to jest kluczowe, są również liberalni w sensie kulturowym czy społecznym. Oni mniej się martwią imigracją, raczej głosowali przeciwko Brexitowi. No i wytrwali przy torysach po referendum brexitowym, wytrwali też przy Borisie Johnsonie. Teraz badania jasno pokazują, że wielu tym razem ma dosyć. Torysi rzucili się do podtrzymywania tego niebieskiego, walącego się muru, choćby w okręgu Chesham and Amersham w hrabstwie Buckinghamshire. Metroland, suburbia Londynu, raczej zamożne, brukowane uliczki jak z obrazka, tudzież jak z filmu. I rzeczywiście wiele filmów i seriali tu kręcono, m.in. Black Mirror, m.in. Imitation Game. Church Street naśladowała ośrodek w Bletchley. Morderstwa w Midsummer, to mój tata zawsze oglądał, ale również od czasu do czasu horrory z wytwórni Hammer. Hammer. Był taki film, który się nazywał Orzeł z Karpac. Po Czesham Park biegał, uprawiał jogging nie kto inny jak Pierce Brosnan, jeszcze wówczas nikomu nieznany. Przy czym chyba ten jogging nie trwał za długo, bo na liście płac jest napisane, że grał ostatnią ofiarę. Jakby tego było mało, proszę Państwa, to jeszcze w okolicy żył szalony kapelusznik Roger Crabb, pisarz, zielarz, lekarz, weganin, a w ostatniej fazie pustelnik. To on był pierwowzorem dla postaci z Alicji w Krainie Czarów, Lewisa Carrolla. Tak więc, arcyangielska, pocztówkowa, trochę ekscentryczna miejscowość, jak większość Anglii, dosyć konserwatywna. Naturalny instynkt głosować na Torysów, no i tak mieszkańcy robili od 5 dekad. Nie tym razem. Sondaże pokazują, że szalony kapelusznik, gdyby jeszcze żył, to też by pewnie zagłosował jutro na liberalnych demokratów. To wszystko składa się na sytuację bez precedensu, na sytuację historyczną, którą potwierdza kolejny już jeden z ostatnich sondaży, który jakieś 15 minut temu się ukazał. Czerwony mur powstaje z gruzów, niebieski mur się wali. Z punktu widzenia rządzących konserwatystów, no nie może być gorzej. 650 pól bitwy, tak jak powiedziałeś, na dzień przed wyborami. Wydaje się, że na dość niewielu z tych pól Torysi mogą się czuć bezpiecznie. Adam, pięknie opowiadasz o wyborach w Wielkiej Brytanii. Zostań chwilę, opowiesz mi jeszcze w ten sam sposób o wyborach w Stanach i we Francji, okej? Nie ma sprawy. 18 po 6. Ach, tak to on. The Door, Teddy Swims, rozkręca się w środowym wydaniu popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Jeżeli Państwo jeszcze mają ochotę na rozmowę, to jesteśmy. I took a page out of your favorite book. You saw me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. No more thinking about you late night. No more running around with your friends now. I'm picking the pieces of my soul about the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. I thought Dzięki, Teddy. Do usłyszenia. 21 minut po godzinie 18. To jest Trójka. Popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Wybory w Stanach, wybory we Francji, wybory w Wielkiej Brytanii. U nas eurowybory już są przeszłością, tak naprawdę. Natomiast chcieliśmy sprawdzić jedną rzecz, która w tamtym czasie, kiedy wybieraliśmy, była dosyć głośna. Niby lokalnie, ale problem może być ogólnopolski. Niecały miesiąc temu informowaliśmy o przypadku, w którym osoba z niepełnosprawnością nie mogła zagłosować. Lokal wyborczy był podzielony na dwa i nowe miejsce miało po prostu za ciasne schody, nie do pokonania na wózku. Osoby z niepełnosprawnościami mają wprawdzie możliwość zmiany lokalu, głosowania korespondencyjnie, ale czasem chcą przyjechać i spełnić swój obywatelski obowiązek tak jak każdy inny. Czy nagłośnienie tej sprawy coś zmieniło? Michał Matus. Mam wrażenie, że tworząc kodeks wyborczy, nikt nie postawił się w miejscu osób z niepełnosprawnościami. Bo rozwiązanie problemów, które miała pani Iza Sopalska-Rybak, jest dosyć proste, ale musiałoby być wpisane do ustawy. Żeby przy policji mogła oddać głos. Na zasadzie, że policja idzie z przewodniczącą komisji po kartę, wyjmują tą kartę, przynoszą do mnie, ja oddaję głos i oni zabierają komisyjnie, wrzucają do urny. Takiej możliwości nie ma. Nie rozumiem, dlaczego nie ma możliwości, że jak dostanę zaświadczenie, że odmówiono wydania karty z powodu braku dostępności, to nie mogę z takim dokumentem pójść do jakiejś najbliższej komisji, która jest dostępna. Ta najbliższa dostępna, do której ja zawsze chodziłam, była 200 metrów dalej. Reakcje były bardzo różne, no ale też słyszałam, że podobno to była prowokacja z mojej strony. Zapewniam, że ostatnia rzecz, jaką bym chciała, to z córką na kolanach robić prowokację. Już po tym wydarzeniu pani Iza spotkała się z pewnym zrozumieniem. Dostałam zaproszenie od wiceprezydentki Warszawy. Odbyło się to spotkanie, pogadałyśmy o tym, co można zrobić, co ja też mogę zrobić jako fundacja. I był też chyba radny dzielnicy zaangażowany w to, żeby właśnie nie dopuścić do podobnej sytuacji. Też wysłałam skargę do dzielnicy i do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeszcze będę działała na rzecz tego, żeby to, co się stało, żeby się nie stało za rok. Pani Iza w eurowyborach chciała głosować w dzielnicy Ursus. Rzeczniczka urzędu Agnieszka Wal powiedziała, że na tle Warszawy sytuację mają niezłą, bo na 29 lokali 26 jest dostępnych. Będziemy dążyć do tego, aby docelowo wszystkie lokale wyborcze na terenie dzielnicy Ursus były lokalami dostępnymi i przyjaznymi dla naszych mieszkańców. To na razie wola. Konkretnych decyzji nie ma. Zapadną na etapie organizowania lokali do nowych wyborów. Sprawę najlepiej byłoby załatwić na poziomie ustawy. Kompleksowa zmiana przepisów jest w przygotowaniu, powiedział mi poseł Mariusz Witczak, pracujący nad nowelizacją. Kwestia dostępności lokali dla osób z niepełnosprawnościami nie jest jednak dla niego jasna. Ja przyznam się szczerze, nie spotykam się z takimi apelami, z jakimś poważnym problemem społecznym, który mówiłby, że wybory są nacechowane barierami dla osób niepełnosprawnych. Więc oczywiście można w każdej dziedzinie jeszcze myśleć i szukać rozwiązań, które będą poprawiały sytuację i pewnie tutaj też. Problem w tym, że barier nie ma, o ile dwa tygodnie przed wyborami ludzie z niepełnosprawnościami wykonają dodatkową pracę. Sprawdzą lokale, załatwią osobiście w urzędzie ewentualną zmianę lokalu czy transport. Dostępność polega na tym, żeby osoba z niepełnosprawnością nie musiała wykonywać dodatkowych czynności, żeby móc skorzystać ze swoich praw. Żeby oczekiwaną zmianę wprowadzić, obie strony muszą się spotkać i porozmawiać nad zmianą kodeksu wyborczego. Mam nadzieję, że będę zaproszona do takich rozmów. Zapraszam na posiedzenia podkomisji specjalnej wszystkich zainteresowanych jakimikolwiek zmianami. Komisja jest otwarta, udzielam każdemu głos. I tak było w przypadku przywracania instrumentu głosowania korespondencyjnego. Ja go konsultowałem ze wszystkimi środowiskami. Najbliższe wybory prezydenckie już za 10 miesięcy. Prowokatorka, posz. 25 minut po godzinie 18. Czego tu ludzie nie wymyślą? Gramy. Yo, yo, yo. Let's get lit. There's some getting to be got with. Let's get lit. Let the getting get got with. When the getting get good, get about to get got, get better, get gone. Get lit. Boys, we can move through this room. I know what to do. I they got the room. My mama skipped the portion, so I'm feeling lucky each day. I'm up, up and ugly, grinding till it's the time to unwind and get blind. Drunk off that liquor, tequila goggles just made it thicker. Ooh. You looking like my next best ex? Maybe that's a stretch.

Jeśli to jest specjalny adres e-mail, którego używamy na przykład do zakupów internetowych lub korzystania z innych usług, to nie jest problem. Gorzej, jeśli tego samego adresu używamy na co dzień, jeśli adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu w wyniku wycieku danych trafią w ręce cyberprzestępców, to mogą oni próbować zresetować hasła i wykorzystać procedury odzyskiwania dostępu i jednocześnie na przykład przejąć konto w banku. Oprócz adresu e-mail ponad połowa udostępniła imię i nazwisko oraz numer telefonu, 1/3 adres zamieszkania, a 8% podało swój PESEL. Nadal można znaleźć wolne miejsca w hotelach w Gdyni, ale w związku z festiwalem Open Air noclegi zdrożały 2, a nawet 3-krotnie, poinformowali dziś przedstawiciele Gdyńskiej Miejskiej Informacji Turystycznej. Festiwal potrwa od dziś do soboty. A ponad 1 000 000 zł trafi na promocję województwa podlaskiego. Jak poinformował dziś w Białowieży minister sportu i turystyki, chodzi o to, aby zachęcić turystów do przyjazdu na Podlasie, bo to region atrakcyjny i bezpieczny. Na zielono zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. WIG20 zyskał 0,6%. Dolar kosztuje obecnie 3,97 zł, euro 4,29. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na Podlasie zdecydowanie. 1 000 000 na promocję, ale to będą wydane pieniądze z budżetu. Natomiast żeby państwo wydawali tam pieniądze, to by było miłe dla tych, którzy czekają z otwartymi drzwiami i z pustymi na razie rękami. Jeśli chodzi o pogodę, uspokoiło się, na razie bez wielkich upałów, 23 stopnie na wschodzie, 20 w centrum, około 17 stopni na północnym zachodzie i w Karpatach. Wiatr na razie słaby, na północy trochę bardziej porywisty, raczej z zachodu powieje. Co do nocy, to od 10 do 15 stopni. Na razie więcej nie będzie. Gdzieniegdzie w górach 8. Myślę, że wielu czekało na takie chłodniejsze noce. Trochę lepiej zdarza się, że się śpi. Jutro trochę gorzej, zachmurzenie umiarkowane i duże, może przelotnie popadać prawie wszędzie, natomiast na północnym zachodzie i na wschodzie zagrzmi i może sypnąć gradem. Godzina 19:27. To jest środowe wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Odzwyczaiłem się trochę od tego momentu, w którym to muzyka leci w radiu i można spokojnie zapomnieć o córce siedzącej obok, która decyduje o tym, która z południowo-koreańskich piosenek właśnie będzie lecieć. Cenię tę chwilę, nie wiem jak nasi szanowni słuchacze, Badly Drawn Boy teraz w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, a za chwilę u nas reportaż. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Historia jest ważna i pamięć jest ważna. To będziemy o tym dzisiaj Państwa przekonywać, a wszystko za sprawą spotkania z panem Remigiuszem Stefani. Od ponad 50 lat odwiedza on cmentarz powązkowski. Kiedy był młodym harcerzem podczas sierpniowych obchodów, to właśnie tam poznawał powstańców warszawskich. Te spotkania sprawiły, że dziś opiekuje się grobami żołnierzy z batalionów Zośka i Parasol. Tyle, że miejsca te wymagają renowacji, kosztownej renowacji. O tym, jak ważne jest to, aby ślady historii nie zostały przez nas zapomniane, opowiada Antoni Rokicki ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia w reportażu Zrzutka dla Parasola. Był taki moment, że się śmieli tutaj nawet z kierownictwa cmentarza, że chyba mi postawił jakiś namiot, bo bo byłem rzeczywiście często. Natomiast no, w tej chwili nie jest to tak, że tu prawie mieszkam, ale przed obchodami wymusza na mnie konieczność przynajmniej tam raz na 2-3 dni zajrzeć, zobaczyć jak to wygląda, czy coś uzgodnić, ustalić. Ja się nazywam Remigiusz Stefani, reprezentuję Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów Zośka i Parasol. Pamiętam kiedyś jako młody harcerz, bo byłam tutaj od, można powiedzieć, no prawie 50 lat na tym cmentarzu. Stało tu kilku starszych panów, mi się wtedy wydawało starszych, natomiast no, oni wtedy byli mniej więcej w tym wieku, jak ja teraz jestem. I jeden z nich zapytał mnie, czy druh wie, kto tu leży. Ja mówię, no jak to kto? Kruszynka, ten, który zastrzelił Kuczerę. No i oni się tak strasznie wtedy wzruszyli. Okazało się, że to byli koledzy z oddziału. To jakoś też mnie tak wtedy podbudowało. Może gdzieś tam w tyłu głowy siedzi, że trzeba tego pilnować, tak? Są sytuacje, gdzie siostra była na przykład w parasolu, a brat w Zośce, czy odwrotnie. Także to rzeczywiście staramy się, żeby ta więź nawet w tej formie grobowej gdzieś tam przetrwałam. Ile tutaj jest tych krzyży w tej fotel? Dokładnie 131 krzyży. Natomiast część osób pochowanych to nie są tylko żołnierze parasola. I też tu są pochówki powojenne. Ewa Matuszewska, dziewczyna, która nie dołączyła do parasola 1 sierpnia, walczyła w ramach pułku Baszta jako sanitariuszka. W momencie, kiedy Mokotów padał, nie chciała zostawić swoich kolegów w takim zaimprowizowanym szpitalu polowym w Alejach Niepodległości i została razem z tymi kolegami zamordowana. Co niesamowite, jak znaleziono te ciała, ona miała w ręku jeszcze zaciśnięty bandaż. W tym miejscu, dokładnie właściwie w tym miejscu, w którym w tej chwili stoimy, czyli na vis-a-vis Glorii Victis, odbywają się te najważniejsze uroczystości państwowe 1 sierpnia. Dlatego nam bardzo zależy, żeby ta kwatera wyglądała godnie. Proszę popatrzeć na przykład na napisy na tych krzyżach, które mamy na miotle i to, co tutaj mamy z drugiej strony. To z daleka widać, kto jest pochowany. Widać, jest czytelne. Mamy imię, nazwisko, żołnierz AK, kiedy poległ, gdzie poległ. Natomiast tutaj musi pan już tak naprawdę podejść bardzo blisko do krzyża i się tam po prostu wpatrzyć czy pochylić. Dosyć trudny materiał, dlatego że to jest nie piaskowiec, tylko jakiś dziwny materiał, który nie przyjmuje uzupełnień obcych sobie, czyli każdy element, próba powiedzmy uzupełnienia go jakimś wypełniaczem powoduje to, że następuje dziwna jakaś reakcja i się robi nam powiedzmy plama na kamieniu. W związku z tym tu została przyjęta inna metoda, mianowicie one są pokrywane taką specjalną farbą, wypełniaczem, to się nazywa fachowo remers. Natomiast ponieważ te naprawy były robione i w momencie remontu kwatery i później w trakcie, kiedy była taka potrzeba, mamy dosyć taką mieszankę kolorystyczną na tych krzyżach. Czyli w zależności od tego, czy krzyż był rewitalizowany 4 lata temu, 3 lata temu, czy na przykład w zeszłym roku, kolor tej farby, tego remersu i czas powoduje to, że te krzyże są no, w tej chwili takie niespójne. Poza tym też chcielibyśmy usunąć te zacieki rdzawe i pokryć specjalnym lakierem po to, żeby uniknąć tych zacieków, które tutaj, no od metalu, tego się nie da uniknąć. Pałacyk Michla Żytnia wola, bronią go chłopcy od parasola, a na tygrysy mają wisyp, to warszawiaki, fajne chłopaki są. Szupaj wiaro i wypędzaj słów. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry. Proszę bardzo, do tego pokoju. Zbigniew Wiesław Ostojarylski, Brzoza Andrzej, żołnierz 6. Obwodu Armii Krajowej, której dowódcą był mój ojciec, batalion Parasol, do którego wstąpiłem 1 sierpnia roku 1944 jako ochotnik. A co to za zdjęcie tutaj? To jest moje zdjęcie jako żołnierza komandosów. Ja to dałem do licytacji Jerzemu Owsiakowi, tak? i za 4000 zł ktoś wziął i te 4000 ja oddałem na rzeczy, które oni realizują. Tutaj pamiątka w wojsku to dostałem i tam jest napisane z okazji podpułkownikowi Rydzkiemu Wiesławowi i tak dalej. Z okazji 101 urodzin. A tam napisane, tak, 101 urodzin. Chrystusa też mam na ścianie. To znaczy wiadomo, kto jest. Tu z kolei mamy grób rodzeństwa Sotów. Sokół to ten chłopak, który skakał z mostu Kierbedzia po zamachu na Kuczerę i został przez Niemców zastrzelony. Siostra Krysia poległa w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku i tutaj z boku niezwykle wzruszająca matka. Przyprowadziłem pana na grób patrona mojego szczepu, Józef Szczepański Ziutek. Też młody chłopak, no nie dożył 22 urodzin. Pieśniarz i sowizdrzał parasola. Ten żołnierz, który napisał chyba najsłynniejszą powstańczą piosenkę, czyli Pałacyk Michla. Tym ostatnim wierszem, który napisał, zresztą wierszem, który go na wiele lat wyciął z historii polskiej poezji. Mówię o Czerwonej Zarazie. To minęło tak naprawdę 4 tygodnie. Rzeczywiście z takiego dowcipnisia, prześmiewcy z Grywusa stał się bardzo dojrzałym poetą. Wesoły, młody, kochający się, no i w ogóle same superlatywy. No. Śpiewał nam ten początek tej piosenki. Dzisiaj wspominałem, jak w szkole podstawowej śpiewaliśmy piosenkę Pałacyk Michla, Żytnia Wola. I w życiu bym nie pomyślał, że będę miał za kilkanaście, kilkadziesiąt lat szansę poznać żołnierza. No to pan to niech zaznaczy, no. Wszystkie zespoły harcerskie śpiewały. Przecież, no co to dużo mówić. A teraz mieszkam jeszcze niedaleko Żytniej na Woli. Niemożliwe. A ja mieszkam na Czerniaku tutaj, a ja tu obok walczyłem. I mieszkałem na Żelaznej, walczyłem. Ja mam syny. Ja uratowałem życie Brochwicz-Lewińskiemu. Generałem został. Mój dowódca plutonu. Cen krew lejąca się z twarzy, zniszczenie podbródka i tutaj całkowicie zmiażdżenie, bo to widocznie była nacięta kula. Do Bonifratrów zawieźliśmy, ogromna sala i na tej sali leżący pokotem wszyscy ranni. No i ja jeszcze dowożę takiego rannego, ciężko rannego. A oni nie chcą się nim zajmować, bo oni widzą, że on umrze za chwilę. Lekarz, lekarz, tutaj dawajcie lekarza, musi opatrunek zrobić. Jak mu nie zrobią opatrunku, to może umrzeć z upływu krwi. No ale nie dopuściłem, wyjąłem swoją spluwę i mówię, panie doktorze, ja za siebie nie ręczę. Bo ja wpadłem w trans jakiś, bo to jest nienormalne zachowanie żołnierza, żeby takie głupstwa mówiły i tak dalej. Widząc, co tu się dzieje, żeby wyróżniać tam jakiegoś plutonowego podchorążego, czy starszego sierżanta, przepraszam, podchorążego. A ja... Jak pan nie zrobi tego, to ja pana zabiję. Zrobił opatrunek syn. Jest tu pochowana Janina Trojanowska-Zborowska Nina i mąż Jerzy Zborowski Jeremi. Małżeństwo zostało zawarte w trakcie powstania. W momencie, kiedy Czerniaków upadł, Jeremiego co prawda próbowano przeprawić przez Wisłę, to się nie udało. Nina go nie chciała zostawić, nie chciała od niego odejść, mimo że kilkakrotnie Niemcy ją, mówiąc dosłownie, odganiali od męża, bo on leżał na noszach, on nie był w stanie już się podnieść. Wiedziała, co Jeremiego czeka, wiedziała, co się dzieje z rannymi. Mimo to go nie opuściła i do końca mu towarzyszyła. Niestety ślad po nich kończy się na Szucha. Tam najprawdopodobniej obydwoje zostali zamordowani, więc jest to rzeczywiście takie miejsce, gdzie ta przysięga małżeństwa każe nie opuszczę cię aż do śmierci, tutaj rzeczywiście jest do końca wypełniona. Mówi się, że o pieniądzach się nie powinno mówić, ale po to się głównie spotkaliśmy, bo to jest niestety problem, który blokuje, jeśli chodzi o jakieś większe czy skuteczniejsze działania. Niestety ten przychód z kwest jest coraz mniejszy. To jest też efekt COVID-u. Praktycznie wyciął nam przynajmniej 2 czy 3 kwesty. Ta ilość osób, która wtedy odwiedzała cmentarz, była zdecydowanie mniejsza. My, jeśli chodzi o komitet, jesteśmy w stanie uzbierać w tej chwili, ostatnimi czasy, to jest rzędu 12-15 tysięcy. Mieliśmy takie kwesty, gdzie udawało się zebrać prawie dwukrotnie więcej. Jeśli chodzi o zbiórki, no to pomysł narodził się z tego, że próbowaliśmy uzyskać dotację, której na razie nie dostaliśmy. Chcielibyśmy kwaterę wyremontować przed 1 sierpnia. Wpisuje kwatera batalionu Parasol, zbiórka na renowację grobów. Zebrano niecałe 6 tysięcy złotych. Zbiórka potrwa do końca lipca, 50 tysięcy trzeba zebrać. Nie zbierze pan, dają drobne. To trzeba złapać paru takich, co mają pełne portfele i nie mają co z nimi zrobić, no. No, mam nadzieję, że ktoś z nich posłucha. Ale nie ma pan takich kontaktów? Oj, nie mam, nie A mam. A dziewczyny jakieś pana, koleżanki, coś tego, może w pracy. Idź pan do Wedla na przykład, o. To musi człowiek mieć więcej, jak potrzebuje. Ale wiem, że na przykład 2 albo 3 lata temu, jak na Zośkę zbierano pieniądze, to 51 tysięcy zebrano w internecie. Aha. To trzeba im przypomnieć, no. To ja bardzo proszę, jak najwięcej pieniędzy. Panie pułkowniku, czy gdyby dzisiaj miał pan znowu 21 lat? Na pewno bym poszedł. Ja już to mówiłem. Nawet dzisiaj 101 mam już, to już wystarczy, nie? Ale jakby mnie nogi pozwoliły, albo na wózku jakimś ruchomym, żebym mógł kręcić się tam między nimi, to co mi szkodzi? Poszedłby pan walczyć. No pewnie. Może ta moja walka byłaby ograniczona, ale byłby świadkiem drugi człowiek, żeby widział mnie kaleka, ale jest i żyje. Był to reportaż Antoniego Rokickiego, zrzutka dla Parasola. A więcej informacji o zbiórce można znaleźć na facebookowym profilu Zośka i Parasol. Czasami mam wrażenie, że za późno. Łapię się rzeczy i potem idą mi strasznie trudno, ale trudno. I tak wpadłem w połuszy, bądź dwóch. Może kiedyś się nauczę mówić nie. Krótko. Potem słucham sieci jak młodsi ode mnie. Ha, nawet dzieci zostawiają mnie w tyle. Niemniej nie czuję się staro, gdy odpalam serwer albo pykam sobie fortka i popijam rezerwę. Ktoś na TikToku słyszał we mnie tako. W sumie też mam wąsa i lubię piwo jak on. Choć raczej nie marzę o milionach w banku, to jak dadzą więcej pewnie wezmę i odwiedzę marmur. Może jestem już nieaktualny, może moje historie dawno wszyscy znamy. Może moje życie nie jest takie ciekawe, może tych kilka słów to będzie mój testament. Boże. Może moje życie nie jest tak ciekawe. Może już przyspałem swoją szansę. Zmęczony jestem walką o sławę. Chciałbym znowu linijki traktować jak zabawę. Przy tym ich tabelki mnie trują jak azbest. Przez to mówią, że się chyba jednak nie sprawdzę. Już mnie nie dziwi stan polskiej kultury, że co drugi hit w radiu przypomina rynek wtórny. TV zalewa nas ukrytą prawdą, a ja odkryłem właśnie, że chcę omijać to bagno. I tak się dzisiaj w branży robi wszystko. Przyjdź na gotowe i z uśmiechem podpisz to ksywką. Później w mediach udawaj, że to prawdziwy real talk i że cały proces twórczy zalałeś niejedną łezką.